والذين يحاجون في الله من بعد ما استجيب له حجتهم داحضة عند ربهم وعليهم غضب ولهم عذاب شديد. والذين اور وہ لوگ يحاجون في الله جو اللہ کے بارے میں جھگڑے کرتے ہیں بحثیں کرتے ہیں من بعد ما استجیب له اس کے بعد کہ جواب دے دیا گیا اس کے لیے اس کے بعد کہ اللہ کی پکار پر اللہ کی دعوت پر لبیک کہہ دی گئی حجتهم ان کی حجت بازی داحزتن زائل ہونے والی ہے بے ثبات ہے پھسلنے والی ہے عند ربهم ان کے رب کے نزدیک وعلیہم غضب اور ان پر غضب ہے ولہم عذاب شدید اور ان کے لیے سخت عذاب ہے. تو والذین اور وہ لوگ اشارہ ہے مشرکین کی طرف یہاں جون فی اللہ جو اللہ کے بارے میں جھگڑتے ہیں کس سے مسلمانوں سے یا ان لوگوں سے جنہوں نے اللہ اور رسول کی بات مان لی کس لیے جھگڑتے ہیں تاکہ وہ انہیں ہدایت سے دور کر دیں اصل سے پھیر دیں اصل سے ہٹا دیں. یا پھر اشارہ ہے یہود و نصارہ کی طرف جو مسلمانوں سے جھگڑتے تھے اور کہتے تھے کہ ہمارا دین تمہارے دین سے بہتر ہے ہمارا نبی تمہارے نبی سے پہلے آیا ہے اس لیے تم سے بہتر ہے. تو ایسے میں کیا ارشاد ہوا کہ ان جھگڑنے والوں اور ان بحثیں کرنے والوں کی بحثوں اور حجتوں کی پرواہ نہ کریں. ان کی ساری دلیلیں ان کی حجتیں کیا ہیں ان کے جھگڑے کیا ہیں داحدتن عند ربہم. داحضہ کا لفظ جو ہے یہ دحس سے ہے دال ہا باب اس کا معنی ہوتا ہے پھسلنا کمزور ہونا زائل ہونا. دحد الرجل کا مطلب ہوتا ہے کسی شخص کا پاؤں پھسل جانا یا ٹھوکر کھا کے اپنی جگہ سے پھسل جانا ہٹ جانا. تو حجتہم داحدہ سے مراد ایسی دلیل جو حق کے مقابلے میں قائم نہ رہ سکے جس کو ثبات نہ ہو جو زائل ہونے والی ہو. وَعَلَيْهِمْ غَضَبٌ اور ان پر غضب ہے یعنی اللہ کا وَلَهُمْ عَذَابٌ شَدِيدٌ اور ان کے لیے سخت عذاب ہے. سورت شورا مکی سورت ہے یہ ذہن میں رہے تفسیر پڑھتے وقت اور اس دور کے حالات بھی تھوڑے ذہن میں رہیں تو بات زیادہ سمجھ میں آئے گی. ہو یہ رہا تھا کہ جس شخص کے بارے میں لوگوں کو یہ پتا چلتا کہ وہ مسلمان ہو گیا ہے من بعد ما استجیب له جس نے اللہ کی پکار پہ لبیک کہہ دیا جو دین میں داخل ہو گیا تو لوگ ہاتھ دھو کے اس کے پیچھے ہو جاتے اس کا جینا دو بھر کر دیتے نہ گھر میں کوئی چین لینے دیتا نہ گھر سے باہر جہاں بھی وہ جاتا ایک نہ ختم ہونے والی بحث چھڑ جاتی. اور بحث کس بات پر ہوتی کہ یہ جو تم نے نیا طریقہ اختیار کیا ہے اس کو چھوڑ کر اپنی اصل پہ واپس آؤ. آپ کے ساتھ تو نہیں کچھ ہوتا ایسا کہ جہاں جائیں جھگڑے شروع ہو جائیں آپ کسی کو کچھ نہیں کہہ رہے لوگ بلا وجہ آپ کے اوپر اٹیک کر رہے ہیں خام خواہ آپ کو گھسیٹنا چاہتے ہیں اس میں. آپ اپنے کام سے گئے ہیں کسی شادی پر گئے ہیں کسی بیمار کا پتہ کرنے کے لیے گئے ہیں کسی بھی کام سے گئے ہیں اور کچھ نہیں تو کہیں شاپنگ ہی کر رہے ہیں وہی حال چال پوچھ کر ایک آدھ جملے لگا دیے اب تو نظر ہی نہیں آتے ہو اب تو بڑے نیک بن رہے ہو بڑے عالم بن رہے ہو وغیرہ وغیرہ. ہماری یہ مخالفتیں تو کچھ بھی نہیں ہیں یہ تو جسٹ جوکس ہیں ان مسلمانوں کا حال. اور اس میں بھی آپ کو پتہ ہے کہ زیادہ تر ٹین ایجرز تھے زیادہ تر نوجوان تھے جو مکی دور میں مسلمان ہوئے. اب ادھر کوئی مسلمان ہوتا ادھر لوگ بس اس کا پیچھا کرتے اسے چھوڑنا نہیں. ایسے لوگوں کی تسلی کے لیے یہ آیت نازل ہوئی کہ جو لوگ حق قبول کر لیں ان کو تنگ کرنا ان کو بیکار بحثوں میں الجھانا بے حد ظالمانہ کام ہے. ایسا کرنے والے اس کا تو کچھ نہیں بگاڑ رہے اپنے آپ کو خطرے میں ڈال رہے ہیں. اور دین پر چلنے والوں اور جمنے والوں کو یاد رکھنا چاہیے ایسی جتنی بحثیں اور جھگڑے ہیں یہ ساری کی ساری بیکار ہیں. حجتہم داحدہ یہ اپنی جگہ پر نہیں رہیں گی سب پھسل جائیں گی سب ختم ہو جائیں گی. کمزور چیزیں ہیں یہ سب کمزور باتیں بودی باتیں بیکار کی باتیں ان باتوں سے مطلب حاصل کچھ بھی نہیں. یعنی کبھی آپ ان جھگڑنے والوں سے پوچھے کہ آپ چاہتے کیا ہو कुछ भी नहीं चाहते, बस उनको पसंद नहीं आपका ये सब करना। किसी न किसी जगह से कोई ना कोई चीज ढूंढे रखेंगे, कोई ना कोई ऐप चुने रखेंगे, कोई ना कोई बहाना तलाश किए रखेंगे। ऐसे मौके पर इंसान को सब्र से काम लेना चाहिए, ये नहीं कि उनकी बातों में आके खुद फिसल जाए। नहीं, उनकी बातें खत्म हो जाएंगी, हुज्जतुहुम दाहिदा व अलैहिम गदबुन, उन पर अल्लाह की नाराजगी है कि तुम मेरे रास्ते पे चलने वालों के पीछे पड़ गए। और अगर वो बाज ना आए तो वलहुम अजाबुन शदीद, उनके लिए सख्त सजा है। अल्लाहुल्लज़ी अंज़लल किताब बिलहक, अल्लाह वो जात है जिसने किताब हक के साथ नाजिल की है। वल मीजान, और मीजान उतारी। वमा युद्रीक लअन्नस्साअत करीब, और क्या चीज बताए तुझको, क्या खबर, शायद कि कयामत करीब आ लगी हो। तो अल्लाहुल्लज़ी अंज़लल किताब बिलहक, अल किताब से यहाँ क्या मुराद है? तमाम पैगंबरों पर उतारी जाने वाली तालीमात, या फिर खास कुरान मजीद, क्योंकि वो सब की जामे हैं। जो पिछली किताबों में आया और लोगों ने भूल भुला दिया या उसमें तब्दीली कर दी, अल्लाह ताला ने उस सब को इस किताब में महफूज कर दिया। तो अल्लाहुल्लज़ी अंज़लल किताब, तुम इनके पीछे क्यों पढ़ रहे हो? ये तो अल किताब को पकड़े हुए हैं, उसको थामे हुए हैं, उस पर चल रहे हैं। और अल्लाह की किताब को पढ़ना या सीखना या समझना या उस पर अमल करना एक बेकार काम कब से हो गया, क्यों हो गया? ये तो अल्लाह की उतारी है किताब, और इसीलिए आई है। ज़ालिकल किताब ला रही बसी हुदल लिल मुत्तकीन, वल मीज़ान, और मीज़ान भी अल्लाह ने उतारा, यानी अदल व इंसाफ। अदल को तराजू से या मीज़ान से ताबीर किया गया, क्योंकि वो बराबरी और इंसाफ का आला है, और इसी के जरिए लोगों के दरमियान बराबरी मुमकिन है। सूरत अल-हदीद में भी अल्लाह ताला फरमाते हैं, लकद अरसलना रुसुलना बिल बय्यिनाति व अंजलना मअहुमुल किताब वल मीज़ान लियकूमन नासु बिल क़िस्त, यकीनन हमने अपने पैगम्बरों को खुली दलीलें देकर भेजा और उसके साथ किताब और इंसाफ नाजिल फरमाया ताकि लोग अदल पर कायम रहें। और मीज़ान से मुराद शरीयत भी हो सकती है। तो बात यह है कि जिस तरह मादी चीजों को तोलने के लिए तराजू होता है, इसी तरह मानवी हकीकतों को तोलने के लिए भी एक तराजू होता है, यानी एक मेयार या क्राइटेरिया होता है ना। तो अल्लाह ताला ने किताब किस लिए उतारी? कि हक और बातिल का फर्क मालूम किया जाए, सब नजरियात को, सब बातों को इस मेयार या इस पैमाने पर परखा जाए। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जमाने में जो लोग आपकी मुखालफत कर रहे थे, उनकी गलती क्या थी, वो कहाँ से फिसल रहे थे? कि उनके सामने उनकी अजीम तरीन, अजीज तरीन चीजें उनकी कौमी रिवायात थी, जो सदियों से उनके यहाँ प्रिवेल कर रही थी। उनका अपना एक दीन था। आपको मालूम है ना कि मक्का में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आमद से पहले उन लोगों का एक अपना दीन था, एक अपना तरीका था। वो हर चीज का सही या गलत होना उसके मुताबिक परख रहे थे। तो अल्लाह ताला ने क्या किया, उसके मुकाबले में अल किताब और अल मीजान, यानी मीजान से मरा शरीयत या फिर किताब ही की सिफत, एक क्राइटेरिया भेज दिया लोगों के पास कि सच क्या है, झूठ क्या है, दुरुस्त क्या है, गलत क्या है, वो उनके पास भेजा ताकि लोग अपनी कौमी रिवायात को सामने रख के हक को बातिल का फैसला न करें, बल्कि अल किताब के मुताबिक, इस मीजान के मुताबिक जायजा लें और अदल से काम लें। यही चीज उन पर भारी थी, यही चीज वो इख्तियार नहीं कर सकते थे। और आज भी आप देखें कि लोगों को पता तो है, लेकिन इसके बावजूद वो अपनी कौमी रिवायात, अपने आबाओ अजदाद के तरीकों, अपने रस्म व रवाज और अपनी ख्वाहिशात पर चलना चाहते हैं। तो जब वो उस तरीके को इख्तियार करना चाहते हैं और उनके पास मीजान या किताब नहीं, उनके पास मीजान उनकी अपनी ख्वाहिशात है या अपनी सोचे हैं, तो फिर वो राह रास्त पे किस तरह आ सकते हैं? अब आप देखें कि हमने से हर शख्स खुद को जांचे, हर शख्स को अपना एनालिसिस खुद करना चाहिए कि जो कुछ मैं कर रहा हूं ये दुरुस्त है या नहीं। अब किसी भी चीज को जांचने के लिए, परखने के लिए कोई स्ट्रेटेजी तो वजह करनी पड़ेगी ना। वो किस चीज को हम मेयार करार देंगे, क्या क्राइटेरिया होगा? अल किताब या कल्चर या माशरा या कौन? अल किताब। और ये अपने आप को जांचने का काम आज आपको खुद करना है। अगर आप खुद सही नहीं जांचेंगे अपने आप को कि आप ठीक कर रहे हैं या गलत कर रहे हैं, और सही मैयार पर नहीं जांचेंगे, तो कल क़यामत के दिन तो आपको जांचा ही जाएगा। इसीलिए साथ ही फरमाया, वमा युदरी का लाल सात करीब, क्या खबर तुमको कि क़यामत करीब आ गई हो, अभी खुद को नहीं परखते तो जल्द तुमको परख लिया जाएगा कि जो कुछ तुमने किया वो ठीक था या नहीं। तो मकसूद क्या है कि शरीयत के तराजू में, किताब के तराजू में खुद को रख के तोल लो, जांच लो, परख लो कि सही रास्ते पे जा रहे हो या नहीं, ठीक काम कर रहे हो या नहीं। और अगर आज नहीं परखते तो फिर कयामत करीब आ लगी है, वहां तो परखे ही जाओगे। यस्ताजिलु बिहल्लज़ीना ला युमिनून बिहा, जल्दी मचाते हैं इसके साथ वो लोग जो इस पर ईमान नहीं रखते। किस पर? कयामत पर, आखिरत पर। और ये जल्दी क्यों मचाते थे? मजाक के तौर पर बार बार पूछते थे, कब आनी है वो कयामत तुम्हारी जिसका तुम बहुत जिक्र करते हो। इसके बरक्स वल्लज़ीना आमनु, वो लोग जो ईमान लाए, मुश्फिकून मिन्हा, वो उससे डरते हैं, वो तो कयामत का नाम भी डर के लेते हैं। और ये जाहिल लोग क़यामत के आने को मजाक के अंदाज में पूछते हैं। वयालमून अन्नहल हक, और वो जानते हैं कि बेशक वो क़यामत बिल्कुल बरहक है। अला इन्नल्लज़ीन युमारून फिस्साअति, खबरदार, बेशक वो लोग जो क़यामत के बारे में बहसें कर रहे हैं, मुमारात कहते हैं ना लड़ने झगड़ने को, और मिरिया शक को भी कहते हैं, तो दोनों माने हो सकते हैं, वो जो इसके बारे में शक में पड़े हुए हैं, वो जो बहसें कर रहे हैं, लफी दलालिम बईद, अलबत्ता दूर की गुमराही में मुब्तला है। इसलिए वो इन दलाल से गौर व फिक्र ही नहीं करते, हालांकि ये दलाल दिन रात इनके मुशाहिदे में आते हैं। अल्लाहु लतीफुम बिइबादिही, अल्लाह अपने बंदों पर मेहरबान है। यरज़ुकु मन यशा, रिस्क देता है जिसको चाहता है। वहुवल क़वीयुल अज़ीज़, और वो कुव्वत वाला है, जबरदस्त है। मन काना युरीदु हर्सल आखिरा, जो कोई आखिरत की खेती चाहता है। हर्स का लफ्जी माना क्या है, बुनियादी माना क्या है? बीज डालना, तुखमरेजी करना। अब बीज डालने का एक नतीजा होता है ना, क्या? कि उससे कुछ फल निकले, कोई चीज बाहर आए, ठीक है। तो यहाँ हर्स किस माने में इस्तेमाल हुआ है? बीज डालने के माने में नहीं, तैयार खेती के मामले में, नतीजे के माने में, ठीक है। तो मन का न युरीदु हर सल आखिरा, जो अपने आमाल का नतीजा आखिरत में चाहता है, ये माना बनेगा। नजिद लहू फी हर्सी ही, हम ज्यादा कर देंगे उसके लिए उसकी खेती में, यानी खूब फल लाएगी या खूब नतीजा आवर होगी या खूब बार आवर होगी उसकी खेती। व मन का न युरीदु हर्सत दुनिया, और जो दुनिया की खेती चाहता है, यानी अपने कामों, अपनी मेहनत मशक्कत, अपने आमाल का नतीजा दुनिया में ही देखना चाहता है, सारे रिजल्ट्स अपने कामों के दुनिया में ही देख लेना चाहता है, नुति ही मिन्हा, हम उसे उसमें से दे देंगे। वमा लहु फिल आखिरति मिन नसीब, और उसके लिए आखिरत में कोई हिस्सा ना होगा। यहाँ दो किरदार आमने सामने रखे गए। एक किरदार वो है जो आखिरत की जजा का तलबगार है, और दूसरा किरदार अपने अच्छे कामों का बदला दुनिया में लेना चाहता है। तो जो आखिरत को सामने रख के काम करेगा, हम उसको उसका फायदा देंगे, और जो दुनिया को सामने रख के काम करेगा, हम उसको उसका फायदा दे देंगे। यानी जो आखिरत के अजर सवाब का तालिब है, उसे हम आखिरत में देंगे, और जो दुनिया में सवाब चाहता है, बदला चाहता है, उसे हम दुनिया में दे देंगे, लेकिन आखिरत में नहीं फिर कुछ मिलेगा। दुनिया में नतीजा जितना अल्लाह चाहे, और बाजू का जरूरी नहीं कि आप दुनिया के लिए काम करें और दुनिया में आपको नतीजा मिल जाए, ये भी हो सकता है कि दुनिया में कुछ भी ना मिले, और नीयत की खराबी की वजह से ना दुनिया करें ना आखिरत करें। हाँ, अगर आप आखिरत की नीयत से काम करें तो एक अमल का अजर कम अज कम 10 गुना से लेकर 700 गुना और उससे भी ज्यादा हो सकता है। लेकिन दुनिया में इंसान को जो कुछ भी मिलता है सब थोड़े दिन का है, क्योंकि इंसान की अपनी जिंदगी, उसका कुछ भी ठिकाना नहीं। यानी जो शख्स इस दुनिया की खेती में आखिरत के दिन फल काटने का सोचता है, या जो आज इसलिए बो रहा है कि आखिरत में फल काटे, تو اللہ تعالیٰ اس کے پھلوں میں بہت اضافہ کر دیں گے، کئی گنا اضافہ کر دیں گے. نزد لہو فی عرشہ، اتنا ہی نہیں دیں گے زیادہ دیں گے، اضعافا مضاعفا. اور جو دنیا چاہے گا، دنیا پسند ہوگا تو اس کے لیے دنیا میں دے دیں گے، لیکن آخرت میں اس کو کچھ بھی نہیں ملے گا. یعنی طالب دنیا کو دنیا تو ملتی ہے، لیکن ضروری نہیں کہ اتنی ملے جتنی وہ چاہتا ہے. آپ اپنے آپ کو رکھ کے سوچئے کہ دنیا کی ترقی کامیابی کے لیے آپ نے جو کوششیں اور جو کام کیے، جو چاہا، کیا وہ سارا مل گیا؟ دنیاوی اعتبار سے ہماری تمنائیں امیدیں سب بر آ چکی ہیں اب تک. کوئی کہہ سکتا ہے آج تک میں نے تو جو چاہا وہ ہو گیا، جو مانگا وہ مل گیا؟ نہیں ہوا نا. کسی کو 1%، کسی کو 10%، کسی کو 50%، لیکن 100% کسی کو بھی نہیں مل سکتا، کیونکہ وہ سارے اسباب یہاں میسر ہو ہی نہیں سکتے کسی انسان کے لیے کہ اس کی ہر مرضی پوری ہو جائے. اب یہ تو ہے عام روزمرہ زندگی کے کام، لیکن کچھ کام نیکی کے کام ہوتے ہیں جن کی جزا انسان کو آخرت ہی کے لیے رکھنی چاہیے. یہ جو پہلی مثال میں نے دی ہے نا آپ کو کہ ہماری آج تک مرضی کتنی پوری ہوئی، یہ اس کانٹیکسٹ میں نہیں ہے کہ ہم نے آخرت کے لیے پھر کیوں نہ سوچا اور وہ آخرت ہی کے لیے سوچتے. اس کا مطلب یہ ہے کہ دنیا میں ہم جتنی بھی ایفرٹ کرتے ہیں، جتنی بھی کوششیں کرتے ہیں، اور اس کا نتیجہ ہم دنیاوی کاموں کا بھی دنیا میں چاہتے ہیں، تو ضروری نہیں کہ وہ ویسا ہی ہو. عام روزمرہ زندگی کی چھوٹی چھوٹی مثالوں میں آپ دیکھ سکتے ہیں. مثلا آپ ایک دفعہ کھانا پکاتے ہیں، بہت اچھا بنتا ہے، بہت اچھا اس کا ٹیسٹ ہوتا ہے، دوبارہ بناتے ہیں، وہی انگریڈینٹس ہیں، وہی برتن ہیں، وہی آپ ہیں، کیا ہوتا ہے؟ وہ ٹیسٹ نہیں نکلتا. 100% گارنٹی نہیں ہوتی آپ کے ہاتھ. تو اسی طرح دنیا کا کوئی بھی کام ہماری عین مرضی یا خواہش کے مطابق نہیں ہو سکتا. تو جب ہم نیکی کا کام کریں تو اس کو بھی دنیا کے لیے نہ کریں، کیونکہ یہاں نمبر ایک تو وہ نہیں ملے گا جو آپ چاہیں گے، نمبر دو یہ کہ ملے گا بھی تو پھر آپ جلدی ختم ہو جائیں گے، تو فائدہ ہی کم ہے. اس کے برعکس آخرت کے لیے کریں گے تو ہمیشہ کے لیے آپ کے پاس ہوگا، اور آسان ترین شکل میں ہوگا، اور نزید لہو فی عرشہ ہی ہوگا. سورت بنی اسرائیل میں آپ پڑھ چکے ہیں، من کان یرید العاجل تعجلنا لہ فیہا ما نشاء لمن نرید ثم جعلنا لہ جہنم یصلاها مذموما مدحورا ومن اراد الآخرة وسعى لها سعیہا وهو مؤمن فأولئك كان سعيهم مشكورا كلا نمد هؤلاء وهؤلاء من عطاء ربك وما كان عطاء ربك محظورا. جو دنیا ہی کے طالب ہوتے ہیں ہم ان کو اسی دنیا میں دے دیتے ہیں جو چاہتے ہیں اور جن کے لیے چاہتے ہیں. پھر ہم نے ان کے لیے جہنم تیار کر رکھی ہے جس میں وہ مذموم اور مطرود ہو کر داخل ہوں گے. اور جو آخرت کے طالب ہوتے ہیں اور اس کے شایان شان عمل کرتے ہیں اور وہ مومن بھی ہے، تو دراصل وہ ہیں جن کی سعی مشکور و مقبول ہوگی. تیرے رب کی بخشش سے ہم ان کی بھی مدد کرتے ہیں اور ان کی بھی کرتے ہیں، یعنی دنیا کے لیے کام کرنے والوں کو بھی فیسلیٹیٹ کرتے ہیں اور ان کو بھی کرتے ہیں. اور تیرے رب کی بخشش کا دروازہ کسی پر بھی بند نہیں ہے. یعنی اللہ تعالیٰ تو انعام کرنے والا ہے، انسان کی محنت کی قدردانی کرنے والا ہے، لیکن یہ اب انسان کی چوائس ہے کہ وہ اپنی محنتوں کا، اور خاص طور پر نیک کام میں کی جانے والی محنتوں کا صلہ کہاں چاہتا ہے. تو بات یہ ہے کہ دین کی دعوت کا کام، اب آپ دیکھیں نا یہ بالکل آؤٹ آف کانٹیکسٹ نہیں بات ہو رہی ہے، اسی صورت کے ریفرنس میں ہو رہی جو پیچھے باتیں ہوئی. جب ہم دین کا کام کرتے ہیں تو ہم کس کے لیے کرتے ہیں؟ اللہ تعالیٰ کے لیے. ہم کیا چاہتے ہیں کہ یہ نتیجہ خیز ہو؟ بعض اوقات دنیاوی اعتبار سے نتیجہ خیز ہوتا، بعض اوقات نہیں ہوتا. جب ہماری مرضی کا نتیجہ نہیں نکلتا تو پھر ہم مایوس ہونے لگتے ہیں، ہم پریشان ہوتے ہیں، ہم مایوس ہو کے بعض اوقات پھر کام ہی چھوڑ بیٹھتے ہیں. ایسے موقع پر بھی ہم سب کو یہ یاد رکھنے کی ضرورت ہے، اصل میں آج سے زیادہ اپنے آپ کو اس بات کی یاد دہانی کرا رہی ہوں، نصیحت آپ کو کر رہی ہوں، لیکن مقصود میں اپنے آپ کو رکھے ہوں، کہ جب ہم جیسے ہم سکھانے کا کام کر رہے ہیں یا کسی کو بتانے کا کام کر رہے ہیں تو ہم کیوں بے چین اور بے صبرے ہو جاتے ہیں کہ جلدی سے بدل جائیں لوگ، سب کچھ وہ کر لیں جو ہم نے ان کو بتایا ہے، ابھی تک ہوا کیوں نہیں، کوئی فائدہ کیوں نہیں ہو رہا، یہ کام پھیل کیوں نہیں رہا، یہ کب ہوگا، یہ کیسے ہوگا، ہوگا کہ نہیں ہوگا. اور یہ ساری چیزیں انسان کے اندر انگزائٹی پیدا کرتی، حاصل کچھ بھی نہیں ہوتا. آپ کا کام کیا ہے؟ احسن طریقے سے کام کرتے جاؤ، محنت کرتے جاؤ، اور نتائج اللہ کو چھوڑ دو. دنیا میں کامیابی کے لیے تو نہیں یہ سب کچھ کر رہے، اصل کامیابی تو آخرت کی کامیابی، وہاں کس عمل کا نتیجہ کیا نکلتا ہے اسے کل پہ چھوڑ دو، صبر کرو کل پہ چھوڑ دو، اس لیے کہ کل باقی رہنے والی، اور آج صرف کام کرو. نتائج کو اپنی مرضی کے خلاف دیکھ کر مایوسی کا شکار نہ ہو، کیونکہ یہ انسانی کمزوری ہے نا، کہ جب آپ ایک پودا لگائیں تو آپ کا کیا جی چاہتا ہے بتائیے؟ کبھی گھر میں لگایا پودا، کبھی اس عمل سے گزرے ہوں گے، کیا جی چاہتا ہے کہ بس یہ جلدی سے درخت بنے، کون سا دن ہوگا کہ یہ سایہ دار درخت بن جائے گا؟ لیکن ایک کھیت یا کھیتی کب لگتی ہے؟ ایک وقت گزرتا ہے تو تب اس کا نتیجہ سامنے آتا ہے. یہ نہیں کہ آج آپ لگائیں سویرے اٹھے تو سب ہرا بھرا ہو، یہ نہیں ہو سکتا. لمبی جدوجہد، جلدی نتیجہ چاہنے والے دنیا میں بھی کامیاب نہیں ہوتے. تو جتنا آپ نتائج کو ڈیلے کر سکیں، ان پہ صبر کر سکیں، انتظار کر سکیں، تو یہ آپ کی کامیابی پر دلیل ہے کہ آپ ایک کامیاب انسان ہیں. کہ پھر بات تو پیشنس کی آ جاتی ہے. مجھے تو یہ لگتا ہے کہ صبر کے بغیر تو کچھ ہے ہی نہیں دنیا میں. آخرت کی کامیابی خاص طور پر صبر کے بغیر نہیں. آج کا دن ایسا تھا، آج کے دن سے مرا دنیا، یعنی ٹوڈے نہیں صرف آج کی، آج کا دن ایسا ہے کہ جس میں ہمیں صرف ایفرٹس ڈال رہے ہیں ڈال رہے ہیں ڈال رہے ہیں ڈال رہے ہیں. پھر انسان ہے نا، کہیں کہیں کیا چاہنے لگتے ہیں، اچھا کچھ نظر بھی تو آئے کہ وہ ڈالا ہوا گیا کہاں. تو اس کے لیے بڑا حوصلہ چاہیے ہوتا ہے نا، بڑا دل چاہیے ہوتا ہے کہ اچھا کل نکلے گا نا، ضائع تو نہیں ہو رہا، نکلے گا. تو من کانا یرید حرث الآخرہ، کہ یہ کھیت کل لگا ہوا نظر آئے. اور پھر آپ دیکھیے کہ آج آپ ایفرٹ کر رہے ہیں نا، آپ مر بھی جاتے ہیں، دنیا سے چلے بھی جاتے ہیں، جب اسے پودے لگ گئے وہ ایسا نہیں کہ آپ کے مرنے کے ساتھ مرجھا جائیں گے، وہ بڑھتے رہیں گے. اب آپ تو مر گئے بےچارے، تو آپ نے تو دیکھا ہی کچھ نہیں، آپ کو تو نصیب ہی کچھ نہیں ہوا، کیا بدقسمت انسان ہے. نہیں، اللہ نے آخرت رکھی ہے، مایوسی کی کوئی ضرورت نہیں. کل قیامت کے دن جب اٹھیں گے، میں کبھی سوچتی ہوں امام بخاری کا اور جتنے بھی ائمہ کرام ہیں جنہوں نے دین کے لیے بے پناہ کوششیں کی، وہ تو کر کے چلے گئے، ان کو تو خبر بھی نہیں پیچھے کیا ہو رہا ہے، کون کون کہاں کیا کیا کر رہا ہے. لیکن اگر انہوں نے خالص اللہ کی رضا کے لیے اپنی ایفرٹس کی تھی، ساری ساری زندگی کی محنتیں لگائی تھی بغیر کسی دنیاوی لالچ کے، تو قیامت کے دن جب اٹھیں گے کیا کچھ نہیں پائیں گے پھر انشاءاللہ. کیونکہ اللہ تعالیٰ تو کسی کی ذرہ برابر محنت بھی ضائع نہیں کرتا. یہ شیطان ہے جو بہکا دیتا، نہیں تمہاری محنت تو ضائع گئی. کیوں بھائی ضائع کیوں گئی؟ اللہ کے ہاں لکھ لی گئی. تو اس لیے اگر کوئی مایوسی کی ایسی بات سامنے آئے بھی کہ جو تم کر رہے اس کا کوئی فائدہ نظر نہیں آ رہا، تو اس میں مایوس ہو کے کام نہیں چھوڑنا. نہیں آ رہا نظر، نہ صحیح، ضروری تو نہیں ہر چیز ہم خود ہی دیکھیں، اور اس لیے تھوڑی کام کر رہے ہیں کہ ہم دیکھیں. ٹھیک ہے، انسان ضرور خواہش کرتا ہے کہ اس کے کاموں کا کوئی نتیجہ کسی شکل میں تو سامنے آئے، یہ بہت بڑی انسانی کمزوری ہے، جلدی نتیجہ چاہتے ہیں. لیکن جس شخص کو اللہ پر جتنا بھروسہ ہوگا، جتنا یقین ہوگا، جتنا اعتماد ہوگا کہ وہ کوشش ضائع نہیں کرتا، اتنا ہی یکسوئی سے انسان کرتا جائے گا کرتا جائے گا، اور کل کو پھر وہ پائے گا بھی، کیونکہ اللہ تعالیٰ کا وعدہ ہے. اور اس کے برعکس اگر بے صبری کی اور دنیا میں ہی سب نتیجے چاہے، تو پھر آخرت میں کچھ نہیں ملے گا. تو خلاصہ کیا ہوا آیت کا؟ کہ طالب دنیا مت بنو، طالب آخرت بنو جو پائیدار ہے، ہمیشہ رہنے والی ہے. کسی بھی چیز کے جلد نتیجہ چاہنے کے بارے میں کسی نے لکھ کے بھیجا کہ آپ نے ایک مثال دی تھی کہ جیسے ایک شخص کی مرغی تھی جو سونے کے انڈے دیتی تھی، اس نے سارے انڈے ایک ساتھ حاصل کرنے چاہے اور مرغی کو ذبح کر دیا، اسے کچھ گوشت تو مل گیا مگر آئندہ ملنے والے سارے سونے کے انڈوں سے ہاتھ دھو بیٹھا. تو بالکل اسی طرح جب ہم جلد بازی کرتے ہیں کسی بھی معاملے میں، تو عموماً ہم تھوڑا سا محدود لمیٹڈ فائدہ اٹھاتے ہیں، اور صبر کے ساتھ ایک مستقل طور پر جو فائدہ ہو سکتا ہے اس سے محروم رہ جاتے ہیں. یہ اسی بات کے بارے میں جو آپ لوگوں نے کی تھی، وہ جو فد او والی آیت ہے، یہ لکھتی ہیں، مجھے یہ آیت پڑھ کر لگا کہ جیسے مبلغ کا صرف ایک ہی کام اوروں سے متعلق ہے، یعنی فد او، دعوت دینا، باقی ساری محنت اس کی اپنی ذات اور اپنے رویوں کے بارے میں ہے تاکہ اس دعوت کو پر اثر بنایا جا سکے. اپنی استقامت، اصل دین کی پیروی، اپنے ایمان کا اقرار، عدل کا فیصلہ، اپنے رب کے آگے اپنے اعمال کی ذمہ داری کا احساس، بحث سے اجتناب، اللہ کی طرف واپسی کا یقین اور اسی پر توکل۔ جیسے ابراہیم علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے حکم دیا تھا کہ تم بے آب و گیا وادی کی طرف لوگوں کو آواز دو، تمہاری آواز کو ان تک پہنچانا، ان کو لانا اللہ کے ذمہ ہے۔ واقعی بہت خوبصورت مثال ہے نا حضرت ابراہیم علیہ السلام کی، جب انہوں نے اس ویرانے میں وہ گھر بنایا جہاں کوئی بھی نہیں تھا اور باپ بیٹا وہ گھر بنا رہے تھے، تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ وَأَذِّن فِي النَّاسِ بِالْحَجِّ، کہ لوگوں کو حج کے لیے اس گھر کی طرف بلاؤ، کیونکہ یا اللہ لوگ تو ہیں نہیں، کون میری آواز سنے گا، کس کو سناؤں؟ تو اللہ تعالیٰ فرمایا نہیں، تم پکارو، لوگوں تک اس آواز کو پہنچانا میرا کام ہے۔ اور واقعی پہنچی وہ۔ آج ابراہیم علیہ السلام اگر آ جائیں اور حرم کو دیکھیں تو میرا نہیں خیال ان کو یقین آئے کہ کس طرح رمضان میں اور خاص طور پر حج پہ اتنے لوگ پہنچے، اور پھر ہر سال مستقل کر ہوتا ہی ہے نا، لوگ بور ہو جائیں، تھک جائیں، ایک دفعہ جا کے توبہ کر لیں اتنا رش اور گرمی دیکھ کے، نہیں، کوئی باز نہیں آتا۔ تو یہ سب کچھ ہمارے لیے کتنی بڑی مثال ہے، لیکن ابراہیم علیہ السلام ان ساری کوالٹیز سے پورے اترتے تھے۔ استقامت اتنی کہ آگ میں پھینک دیا جائے لیکن وہ اپنے اصول سے نہیں ہٹے۔ جو چینج استاد لاتا ہے، جو چینج ذہنوں میں آتا ہے، اور جو صبر کے ساتھ، محنت کے ساتھ، قدم بہ قدم، کیونکہ سب سے تکلیف دہ پروسیس ہے، سب سے زیادہ محنت کا عمل ہے نا انسانی ذہن کی تبدیلی، اور پھر اس تبدیلی کے ساتھ عمل کی تبدیلی، اور پھر اس پر استقامت کے ساتھ چلتے رہنا، پھر ایک جنریشن دوسری جنریشن کے نظریات کو آگے لے کر اس کے ہاتھ میں ہاتھ ڈال کے اسے بڑھتی چلی جائے، بیچ میں گیپ نہ آئے، آپ پوری دنیا کو ہلا سکتے ہیں۔ صحابہ کرام نے کیا کیا، دنیا میں کیسے چینج لائے، وہ کیسے عدل و انصاف آیا، تعلیم کے ذریعے آیا۔ آج ہم مسلمان اسی میں پیچھے ہیں۔ بعض اوقات تو پڑھے لکھے لوگوں کے پاس بیٹھ کے بھی سمجھ نہیں آتی کہ اس موقع پر یہ شعور ان کا کہاں ہے، یہ بات سمجھتے کیوں نہیں ہے۔ یعنی بعض اوقات جسے ایسی نعتیں وغیرہ پڑھی جا رہی ہوتی ہیں کہ جس میں کوئی لاجک بھی نہیں ہوتی نا، اور پڑھے لکھے لوگ ان کو سن کر سر ہلا رہے ہوتے، تو میں سوچتی ہوں یہ کیا سن رہے ہیں اور کیا سمجھ رہے ہیں اور کیا کر رہے ہیں، شعور کدھر ہے ان کا۔ یعنی چلے ہم کہیں ان پڑھ لوگ تو ان کو تو سمجھ نہیں آتی بات، جن کو ساری بڑی بڑی باتیں سمجھ آتی ہیں وہ دین کے معاملے میں آ کے صفر کیوں ہو جاتے ہیں، آنکھیں کیوں بند کر لیتے ہیں۔ میں سوچ رہی تھی حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کہ وہ مکی دور میں ہی فوت ہو گئی تھی، عام الحزن میں، ہجرت بھی نہیں ہوئی تھی، اور اتنا مصائب کا دور تھا کہ حد ہو گئی تھی ساری پریشانیوں کی، اور حضرت خدیجہ اپنی ساری قربانیاں دے کے چل بسیں دنیا سے، انہوں نے تو ایک بھی کامیابی نہیں دیکھی اسلام کی، ایک بھی نہیں دیکھی، سارا مال انہوں نے لگا دیا، اپنی ساری جذباتی، اپنے جو بھی میچورٹی تھی، ہر لحاظ سے انہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ساتھ دیا۔ ایک بہت بڑی سپورٹر تھی آپ کی، بہت ہمدرد، غم گسار، اور عین اس وقت میں گئی ہیں جبکہ ہر طرف ایک اندھیرا ہی اندھیرا تھا، کوئی کرن کہیں سے نظر نہیں آ رہی تھی کہ کامیابی بھی کبھی ہو سکتی، لیکن اللہ تعالیٰ نے جبریل امین کے ذریعے دنیا میں ان کو جنت میں موتیوں کے محل کی خوشخبری سنائی۔ تو وہی تو تنزل علیہم الملائکہ لا تخافوا ولا تحزنوا وابشروا بالجنۃ التی کنتم توعدون۔ بنی اسرائیل کو آپ دیکھیے، موسیٰ علیہ السلام جب ان کے پاس آئے تو کتنی ذلت کی حالت تھی ان کی، اور یوں لگتا تھا یہ قوم تو کبھی دنیا میں اٹھ سکتی نہیں، فرعون نے جیسے جیسے ظلم و ستم ان پہ کیے، تو جس طرح موسیٰ علیہ السلام ان کو لے کے سمندر پار ہوئے اور پھر صحرا میں جا کے جو کچھ انہوں نے کیا، بچڑے کو معبود بنا بیٹھے، اور پھر جب کہا کہ آؤ چلتے ہیں اپنی زمین پہ، کہا نہیں آپ اور آپ کا رب جائیں وہ پتا کریں سب، پھر ہم آ جائیں گے۔ 40 سال تک وہاں صحرا میں ان کو صحرا نوردی کرنی پڑی، موسیٰ علیہ السلام کئی سال تک ان کے ساتھ اسی حال میں رہے، اور اس سے پہلے کہ وہ فلسطین میں داخل ہوتے موسیٰ علیہ السلام فوت ہو چکے تھے، اور اس کے بعد پھر حضرت داؤد علیہ السلام آتے ہیں، حضرت سلیمان علیہ السلام آتے ہیں، اور بنی اسرائیل کو دنیاوی اعتبار سے بھی ایک زبردست عروج ملتا ہے۔ یعنی آپ کی قوم کو آپ کے بعد کتنا زبردست عروج ملتا ہے، لیکن موسیٰ علیہ السلام تو کچھ بھی نہیں دیکھتے، لیکن ابتدا تو وہاں سے پڑی تھی، یعنی بنیاد تو موسیٰ علیہ السلام سے ہوئی تھی ان کی دوبارہ عزت کی بحالی کی۔ تو بعض کام آپ کرتے ہیں مگر آپ ان کا نتیجہ نہیں دیکھتے، वक्ती तौर पर आपको अंधेरे ही अंधेरे नजर आते हैं, लेकिन अगर आप मुस्तकिल तौर पर करते रहें तो आपका हिस्सा कहीं नहीं जाता और कल सब कुछ आपको दिखाया जाएगा। ये आपके लगाए हुए पौधे हैं, ये आपकी की हुई कोशिश है, कितनी फली फूली। लेकिन बात ये कि किस क्वालिटी के पौधे लगाते हैं, कितनी उस पर मेहनत करते हैं, कितना सब्र करते हैं। وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين سبحانك اللهم وبحمدك نشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.